ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडसाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम चंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें सिद्धांत ने एक अनुमान दिया था विमतम स्वार्थे मानम यथोक्त ज्ञान जनकत्वात् दर्शादि वाक्यवत्। ठीक है, अनुमान दिया था वेदांत वाक्य स्वार्थ में प्रमाण है। पूर्वादि बोल रहा प्रमाण नहीं है, क्यों? क्रियापरक नहीं है, वो वस्तुपरक है। सिद्धांत ने कहा विमतम मान वेदांत वाक्यम स्वार्थे मानम, स्वार्थ में प्रमाण है वो। यथोक्त ज्ञान जनकत्वात् निश्चित फलवत् विज्ञान जनकत्वात्, निश्चित फलवत् यथोक्त ज्ञान पहले बोल दिया, निश्चित फलवत् विज्ञान उत्पादकत्वात् जनकत्वात् एक ही है। दर्शादि वाक्यवत् यत्र निश्चित फलवत् विज्ञान जनकत्वम तत्र तत्र मानत्व यथा दर्शादि वाक्य, दर्शपुरमासादि जो वाक्य है उसमें निश्चित फलवत् विज्ञान जनकत्व है और प्रमाणत्व भी है। वही सही वेदांत वाक्य में भी निश्चित फल विज्ञान तक विज्ञान उत्पादकत्व है तो प्रमाण है वो। सिद्धांत ने ऐसा मान दिया, पूर्वादि ने उपाधि दी थी प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व उपाधि संकले था, पूर्वादि ने उपाधि दी थी प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व होगा। जहां जहां स्वार्थ में मानत्व होगा प्रमाणत्व होगा वहां वहां प्रवर्तक भी जनकत्व होगा। जैसे दर्शादि वाक्यों में प्रमाणत्व तो है और प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व तो भी है, प्रवर्तक ज्ञान प्रवृत्ति प्रवृत्ति के कारण ज्ञान है वहां है, किंतु पक्ष में नहीं है। वेदांत वाक्यों में ये हेतु तो है, यत्र यत्र सिद्धार्थ अनुमान में सिद्धार्थ वाक्य यथोक्त ज्ञान जनकत्व फलवत् निश्चित विज्ञान जनकत्व है किंतु प्रवर्त जनकत्व नहीं है, साधन का व्यापक हो जाता है। इसलिए उपाधि है अनुमान में प्रवर्तक भी जनकत्व, पूर्वादि ने उपाधि दी। आगे पूर्वादि ने उपाधि के में साधन व्यापकता भी साधन की साधन व्याप्ति में ध्वनिते करते साधन की व्यापकता भी समाप्त करता है। माने साधन माने हेतु का व्यापक उपाधि हो जाए, उपाधि नहीं बनती है, हेतु का अव्यापक होना चाहिए। साधन माने हेतु, हेतु का व्याप्ति माने व्यापक, उसके ध्वनि समाप्त करता है। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, हेतु का व्यापक है अव्यापक है, साधन का व्यापक नहीं अव्यापक है। ये कहा आत्मविज्ञान वाक्य शु तन्नास्ति, आत्मविज्ञान वाक्य कौन है वेदांत वाक्य, उसमें प्रवर्तक अधिक जनकत्व नास्ती, तो हेतु का अव्यापक भी है वो, इसलिए उपाधि है आपके अनुमान में। ये अनुमान से वेदांत वाक्य में स्वार्थ में प्रमाण नहीं मान सकते। पूर्वादि ने कहा सिद्धांत ही कहते हैं प्रवर्तक अधि जनकत्व धर्मिणी नास्ती थी अंगीकर होती है, धर्मी माने पक्ष होता है, अनुमान में जो पक्ष को धर्मी कहते हैं। विमतम वेदांत वाक्य में यही धर्मी वही है, यही है उसमें प्रवर्तक अधि जनकत्व नहीं है वेदांत वाक्य में, इसको अंगी स्वीकार करते हैं सिद्धांत। प्रवर्तक अधि जनकत्व वेदांत वाक्य में नहीं है, स्वीकार करते हैं। कहा धर्मिण माने पक्ष, अनुमान का जो पक्ष था वेदांत वाक्य विमतम माने वेदांत वाक्य में स्वार्थी प्रमाण बोला था, धर्मी है विमतम वेदांत वाक्य है उसमें प्रवर्तक देह जनकत्व नहीं है, जो पूर्वाज ने कहा वो ठीक है हम मानते हैं उसको। सिद्धांत ने कहा सत्यम कहा, आगे यहां तक टीका हो गई थी। आगे तरही यथोक्त उत्पादि उपाधि सद्भावात् न अनुमान उत्थानम, फिर तो उपाधि हो गया, हमने जो उपाधि दी थी प्रवर्तक देह जनकत्व उपाधि दिया, पक्ष में नहीं है साध्य में है, ऐसे को उपाधि कहा जाता है, तो उपाधि है तो फिर अनुमान कैसे होगा, आपका अनुमान उठ नहीं सकता। विमतम स्वार्थे मानम यथोक्त जनकत्वादि अनुमान नहीं कर सकते आप, उपाधि है तो दृष्टांत में प्रवर्तक दी जनकत्व है दर्शादि वाक्यों में, और पक्ष वेदांत वाक्य में नहीं है तो साध्य का व्यापक साधन का व्यापक है उपाधि है ये क्या। तरही तब तो यथोक्त उपाधि सद्भाव, हमने जो उपाधि दी प्रवर्तक दी जनकत्व उपाधि दिया आपके अनुमान में होने से अनुमान अनुत्थानम, अनुमान का उत्थान नहीं होगा, अनुमान नहीं कर सकते आप, यह तो आभास बनेगा। इति आशंक्य आह, ऐसा कहने पर सिद्धांत नहीं सदोष है। यद्यपि माने पक्ष में ये प्रवर्तक दि जनकत्व ने फिर भी कोई दोष नहीं है, सिद्धांत क्या है। तरही चौदह की टिप्पणी में कहा तरही पूर्वादि है धर्मिणी प्रवर्तक अधि जनकत्व अंगीकार है, धि अजनकत्व अंगीकार है। धर्मी माने पक्ष में जब प्रवर्तक अधि जनकत्व आप स्वीकार नहीं करते हैं जब वेदांत वाक्य में, तब तो उपाधि हो गई। ये पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहा, सिद्धांत बोल रहे आगे और दृष्टांत तत्सत्व अयुगम ये बोल रहे माने प्रवर्तक अधि जनकत्व आप दृष्टांत में स्वीकार कर रहे हैं दर्शन प्रणवश्य वाक्य में और पक्ष में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वेदांत वाक्य में प्रवर्तक जनकत्व नहीं है तो यही तो उपाधि है, दृष्टांत में हो पक्ष में न हो वही तो उपाधि होती है। तो अनुमान सोपाधि के तो व्यक्तित्व सिद्ध है ये अनुमान, ऐसा पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं सदोष है, इसमें कोई दोष नहीं, धर्म में भले ही प्रवृत्ति की जनकत्व न हो वेदांत वाक्य में नहीं है ठीक है, फिर भी कोई दोष नहीं है, नहीं सदोष है। पंद्रह की टिप्पणी नहीं सदोष है किंच पूर्वादि अनुमान देगा, सत्प्रतिपक्ष अनुमान देगा, सिद्धांतिक अनुमान के विरुद्ध अनुमान, सिद्धांतिक अनुमान था विमतम स्वार्थे मानम यथोक्त ज्ञान जनकत्व, यही अनुमान है ना, माने वेदांत वाक्य स्वार्थ में प्रमाण है माने निश्चित फलपद विज्ञान जनकत्व यही दिया है। तो इसमें सत्प्रतिपक्ष दोष देना चाह रहा है पूर्वादि, टिप्पणी सत्प्रतिपक्ष दोष बनाना चाहता है किंच विमतम अमानम वो बोलता है वेदांत वाक्य अमान है अप्रमाण है, विमतम अमानम नू को काटना बोला था कल मैंने आपको, विमतम विमतन विमतम अनुमानम ऐसे छपा हुआ है किंतु नू काट देना चाहिए, विमतम अमानम वेदांत वाक्य प्रमाण नहीं, आपने मानम कहा था आप कहते अप्रमाण है, विमतम अमानम वाक्यत्व सति प्रवर्तक ज्ञानाजनकत्व, वाक्य होता हुआ प्रवर्तक ज्ञान का अजनक है, वो प्रवर्तक ज्ञान नहीं है, प्रवृत्ति नहीं होती है उसको सुन करके, प्रवर्तक ज्ञानाजनकत्व इसलिए प्रवर्तक के ज्ञान जनकत्व नहीं हुआ। ये पूर्वादि ने कहा जरद गवादी वाक्यवध, जैसे जरद गवादी वाक्य होते हैं वो अप्रमाण होते हैं, तो प्रमाण नहीं होता है, तालमेल नहीं पूर्व पर क्योंकि तालमेल नहीं, इस प्रकार वाक्यवध अभिष्टम पूर्व पक्ष अभिमतम व्यतिरेकम, पूर्व पक्ष का जो अभिप्रेत है व्यतिरिक माने सिद्धांतिक अनुमान से विरुद्ध अनुमान, सत्प्रतिपक्ष जिसको बोलते हैं, हेतु बदल करके जिस अनुमान का पक्ष में साध्य का अभाव दिखा देना, पहले अनुमान का जो साध्य होगा उसका अभाव दिखा देना, वेदांत के अनुमान था विमतम माने वेदांत वाक्य में स्वार्थे मानम, ये कहते हैं वेदांत वाक्य में स्वार्थे अमानम विमतम अमानम ये कह रहे हैं, क्यों तो कहा प्रवर्तक अजनकत्व, प्रवर्तक दि जनकत्व नहीं है उसमें, ये कहा सत्प्रतिपक्ष जो अनुमान है निराचष्टे सिद्धांति सत्प्रतिपक्ष दोष पूर्वादि देना चाहता है उसका खंडन करते हैं, हमारे अनुमान में सत्प्रतिपक्ष दोष नहीं है सिद्धांति बोल रहे हैं, नहीं सदोष कोई दोष नहीं, क्यों प्रवर्तक अधि जनकत्व को हम प्रमाण नहीं मानते हैं क्या है, तो सिद्धांत ने कहा नहीं सदोष प्रामाण्य कारण उपपत्ते है, वेदांत वाक्य में प्रामाण्य का जो कारण है सिद्ध है वहां, जिसे वो प्रमाण प्रामाणित होना है वेदांत वाक्य वो कारण है वहां, प्रामाण्य प्रामाण्य कारण उपत्ते वासी मूल दे प्रामाण्य का जो कारण है वो है वेदांत वाक्य सिद्ध होने से उपपत्ते है, प्रामाण्य कारण से यथोक्त व्यवनान्य वासी कह दिया प्रामाण्य कारण जो यथोक्त जो हमने जो कहा क्या है निश्चित फलवद विज्ञान जनकत्व वही है प्रामाण्य कारण, जहां निश्चित फलवद विज्ञान जनकत्व होगा वाक्य प्रमाण होगा, जहां निश्चित फलवद विज्ञान जनकत्व का अभाव होगा वाक्य प्रमाण होगा, तो वेदांत में निश्चित फल मत विज्ञान जनकत्व है इसे प्रमाण है कोई है प्रमाण है प्रामाण्य कारण से यथोक्तम एवं जो हमने पूर्व में कहा था निश्चित फल मत विज्ञान जनकत्व कोई है अन्य नहीं ठीक है। देखे सिद्धांत कह रहे थे नहीं प्रवर्तक दि जनकत्व प्रामाण्य कारण, प्रामाण्य में कारण प्रवर्तक दि जनकत्व नहीं है, प्रामाण्य में जो वाक्य में जो प्रमाण मानना हो प्रवर्तक धी जनकत्व तो होकर के प्रमाण नहीं माना जाता, क्यों निषेध वाक्य में नहीं अतिव्याप्ति हो जाएगी, निषेध वाक्य में प्रामाण धी जनकत्व तो प्रवर्तक धी जनकत्व तो ने प्रवृत्ति नहीं होती वहां सुनने के बाद, न कलंगम भक्षत ब्राह्मण न हंतव्य इत्यादि सुनने के बाद कोई प्रवृत्ति होती है क्या, तो प्रवर्तक द्विजन का तो नहीं रहेगा निषेध वाक्य में, वो प्रमाण है कि नहीं निषेध वाक्य प्रमाण है, किंतु प्रवर्तक द्विजन का तो कारण मानेंगे निषेध वाक्य में नहीं जाएगा, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। निषेध वाक्य तो आप प्रमाण मानते हो तो उसमें नहीं जाएगा, अधिव्याप्ति हो रही है, लक्षण अव्याप्ति हो रही है। नहीं प्रवर्तक जनकत्व प्रामाण्य कारणम, प्रामाण्य में कारण प्रवर्तक जनकत्व नहीं है। निषेध वाक्यु अप्रामाण्य प्रसंग, अगर प्रवर्तक जनकत्व को कारण मानते हैं प्रामाण्य में तो निषेध वाक्य में ये नहीं होगा, अप्रामाण्य अप्रसंग आ जाएगा, उसको अप्रमाण मानना पड़ेगा, ये तो अप्रमाण नहीं प्रमाण है वो, इसलिए प्रवर्तक जनकत्व को नहीं मान सकते। न तो निवर्तक जनकत्व, अभी पूर्वादी बोलेगा फिर निवर्तक दी जनकत्व को प्रामाण्य का कारण मानेंगे, कहते वो भी नहीं बनेगा, क्यों, जो प्रवर्तक दी जनकत्व में नहीं जाएगा, जो निवर्तक दी जनकत्व को कारण मानेंगे तो प्रवर्तक जनकत्व में नहीं जाएगा, फिर वहां वहां अव्याप्ति होगी, यही है। न तो निवर्तक दी जनकत्व में भी तथा विधौ अप्रामाण्य पर, जो विधि वाक्य में प्रमाण हो जाएगा फिर वो निवर्तक दी प्रमाण्य, निवर्तक जनकत्व को प्रामाण्य कारण मानोगे तो विधि विधाऊ माने विधि वाक्य, विधि वाक्य में अप्रामाण्य प्रसंग आता, अप्रामाण्य होगा, इसलिए न तो प्रवर्तक दी जनकत्व प्रामाण्य का कारण है, न तो निवर्तक दी जनकत्व प्रामाण्य का कारण है, दोनों नहीं प्रामाण्य का कारण, प्रामाण्य कारण वही जो हमने कहा था, क्या कहा था, फलवत निश्चित विज्ञान जनकत्व, यही है। नोभयम दोनों मिलकर के कारण नहीं बनेगा, प्रवर्तक जनकत्व निवर्तक जनकत्व दोनों मिलकर भी प्रामाण्य कारण दे तो नो भयम दोनों भी नहीं होता, क्यों, प्रत्येकम उभय कारण तो अभाव, प्रत्येक माने जो प्रवर्तक जनकत्व दोनों का कारण नहीं बनेगा, निवर्तक जनकत्व भी दोनों का कारण नहीं बनेगा, प्रत्येकम एक एक प्रवर्तक जनकत्व अथवा निवर्तक जनकत्व ये एक एक दोनों का कारण तो नहीं बनेगा, प्रत्येकम उभय कारण तो अभाव है ना, प्रत्येक जो होगा प्रवर्तक जनकत्व निवर्तक जनकत्व दोनों के दोनों उभय का कारण नहीं बनेगा, अप्रामाण्य इति भाव, इसलिए क्या होगा अप्रामाण्य हो जाएगा दोनों, ठीक है। अच्छा पांच नंबर की पूर्व में एक टिप्पणी थी, पूर्व पृष्ठ में टिप्पणी थी नहीं के ऊपर, सोलह के ऊपर नहीं प्रवर्तक इत्यादि, सिद्धांत ने कहा प्रवर्तक दे जनकत्व निवर्तक दे जनकत्व ये प्रमाण के कारण नहीं है, ये कहा था, यही बोलना चाह रहे सिद्धांत तथा जो प्रवर्तक दि जनकत्व आदि नाम, जो प्रवर्तक दि जनकत्व या निवर्तक दि जनकत्व है, ये दोनों के दोनों प्रवर्तक दि जनकत्व का कारण मानोगे तो निवर्तक दि जनकत्व में निषेध वाक्य में प्रमाण प्रमाण नहीं आएगा, वो तो निवर्तक दि जनकत्व वाला है, अगर निवर्तक दि जनकत्व को प्रमाण मानोगे तो जो विधि वाक्य में प्रमाण नहीं आए ले पाओगे, क्यों, वो प्रवर्तक जनकत्व है, ये बोलते हैं। तथा च प्रवर्तक दि जनकत्व आदि नाम आदि से लेना निवर्तक दि जनकत्व, चाहे प्रवर्तक दि जनकत्व चाहे निवर्तक दि जनकत्व, दोनों के दोनों का प्रामाण्य कारण तो असंभवात, प्रामाण्य के कारण तो नहीं है, असंभव है, दोनों नहीं हो सकते। इतर से दबाव आदि दो को छोड़कर अन्य कोई है ही नहीं, या तो प्रवर्तक दि जनकत्व या निवर्तक दि जनकत्व, विधि वाक्य निषेध वाक्य दो ही तो वाक्य है, तीसरा तो कोई है ही नहीं, इसलिए ये तरह से अभाव अन्य कोई है ही नहीं, ये दोनों में हो नहीं सकते, यदि प्रामाण्य दि जनकत्व को प्रामाण्य का कारण मानेंगे तो निषेध वाक्य अप्रमाण हो जाएगा, और निवृत्ति दि जनकत्व को प्रमाण का कारण मानेंगे तो विधि वाक्य अनर्थक हो जाएगा, अप्रमाण होगा, इसलिए अन्य कोई है ही नहीं दो छोड़ करके। फलवत निश्चित ज्ञान जनकत्व इस तथात्वाद, इसलिए फलवत निश्चित ज्ञान जनकत्व ही प्रामाण्य का कारण है, तथात्वाद प्रामाण्य कारणत्वाद, प्रामाण्य का कारण तो वही है जो हमने कहा था पहले से, फलवत निश्चित विज्ञान जनकत्व प्रामाण्य का कारण है, जहां फलवत निश्चित विज्ञान जनकत्व होगा वो वाक्य प्रमाण है, कोई भी निषेध वाक्य हो विधि वाक्य कोई भी हो, जहां फलवत निश्चित विज्ञान जनकत्व नहीं है वो वाक्य अप्रमाण है, प्रामाण्य का कारण वही है जो हमने कहा, ये कह रहे हैं। वेदांत वाक्य से साध्यवत्व निश्चय, वेदांत वाक्य में साध्यवत्व आ गया, क्या आ गया, फलवत निश्चित विधिकार जनकत्व आ गया, प्रामाण्य के कारण है साध्यवत्व निश्चय, तत्र च प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व स्वभावात, वहां प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व नहीं है, तो माने साध्य जहां है हेतु आपको जो उपाधि दिया उपाधि होनी चाहिए वहां, किन्तु आपकी उपाधि प्रवर्तक जनकत्व है, वो है ही नहीं पक्ष, आपके साध्य जहां है वेदांत वाक्य में साध्य है, इसलिए साध्यवत्व निश्चित है। वेदांत वाक्य में फलवत् निश्चित विज्ञान जनकत्व है, साध्यवत्व है, तो साध्य जहां होगा वहां उपाधि होनी चाहिए, साध्य का अधिकरण उपाधि नहीं वहां, क्यों? प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व स्वभाव, प्रवर्तक ज्ञान का तो है ही नहीं वहां, इसलिए साध्य अव्यापकतया, तुम्हारी जो उपाधि साध्य का अव्यापक हो रही है। उपाधि दिया था तुमने, प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व उपाधि दिया था हमारे अनुमान में, वो साध्य का अव्यापक है, साध्य का व्यापक होना चाहिए। साध्य है निष्ठ फल ज्ञान जनकत्व वेदांत वाक्य में है, किंतु प्रवर्तक जनकत्व नहीं है वहां, तो साध्य का अव्यापक हो गया। साध्य का अव्यापक होने से उपाधि बनेगी क्या? नहीं बन सकती, साध्य का व्यापक होना चाहिए, इसलिए अव्यापक। तस्य उपाधित्व एवं न घटते इति भाव, त छूट गया है, न घटा त ऐसा होना चाहिए, सप्तमंत है वो, अयादेश होकर के लोप हो गया है, न घटता इति ऐसा, न घटते ऐसा है पाठ, वो अयादेश हो रखा है, त छूटा हुआ है। तस्य उपाधित्व एवं न घटते इति भाव, वो उपाधि नहीं बनने, प्रवर्तक द्विजनकत्व तो तुमने जो उपाधि कहा वो है ही नहीं, साध्य के अधिकरण में नहीं है वो, निश्चित फल विज्ञान जनकत्व वेदांत वाक्य में है किंतु प्रवर्तक द्विजनकत्व तो नहीं है, तो उपाधि कैसे बनेगी? वो साध्य के अव्यापक है वो, ये बता रहे, इसलिए कम से कम तर्क संग्रह ठीक से पढ़ना चाहिए न्यायबोधिन टीका के साथ, तभी ये पंक्तियां लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगने वाला। ऐसी स्थिति प्रामाण्य प्रामाण्याद अप्रामाण्याद में पांच की टिप्पणी है इधर, अप्रामाण्य न तो विधव प्रवृत्ति जनकत्व निषेधे च निवृत्ति जनकत्व प्रामाण्य प्रवृत्तिकम से प्रामाण्य प्रवृत्तिकम से वाच्यम। पूर्व पक्ष बोलेगा भाई विधि वाक्य में होगा प्रवृत्ति थी जनकत्व प्रमाण हो, प्रामाण्य का प्रयोजक होगा, और निषेध वाक्य में निवृत्ति थी जनकत्व प्रामाण्य होगा, दो मानेंगे, प्रामाण्य के जो प्रयोजक हैं अलग दो मानेंगे, माने विधि वाक्यों में प्रवृत्ति थी जनकत्व को प्रामाण्य के प्रयोजक मानेंगे, कारण मानेंगे, और निषेध वाक्यों में निवृत्ति थी जनकत्व को प्रामाण्य के प्रयोजक मानेंगे। पूर्वादि बोल रहा है, न च सिद्धांति न करके खंडन करके विधव प्रवृत्ति जनकत्व निषेधे च निवृत्ति जनकत्व प्रामाण्य प्रयोजन सियात इति न वाच्यम। सिद्धांत कहते ऐसा नहीं कहना चाहिए, विधि में प्रवृत्ति थी जनकत्व को प्रामाण्य का प्रयोजक मानना और निषेध वाक्यों में निवृत्ति थी जनकत्व को प्रामाण्य मानना, अलग अलग दो प्रयोजक मानना, इति न वाच्यम। प्रयोजक अनुगमे अननुगमे, प्रयोजक एक होना चाहिए ना, सब में जाने वाला होना चाहिए। निवृत्ति जनक धी जनकत्व को प्रामाण्य मानोगे तो विधि वाक्य में नहीं जाएगा, और प्रवृत्ति थी जनकत्व को प्रामाण्य मानोगे निषेध वाक्य में अप्रामाण्य आ जाएगा। इसलिए प्रयोजक अननुगमे, जब प्रयोजक एक अनुकूल नहीं हुआ, अनुगत नहीं है, मानी निषेध वाक्य वाला प्रामाण्य मानने के लिए ये करोगे निवृत्ति थी जनकत्व को प्रामाण्य, विधि वाक्य में नहीं जाना है, और प्रवृत्ति थी जनकत्व को प्रामाण्य का कारण मानोगे निषेध वाक्य में नहीं जाए, अप्रामाण्य हो जाएगा। इसलिए अनुगमे प्रयोज्य, जो प्रयोज्य है दोनों प्रामाण्य से अनुगमात, जो प्रयोज्य है विधि वाक्य और निषेध वाक्य दोनों में प्रामाण्य नहीं आ पाएगा। इसलिए अन्यतर तुम अभी निरूपमाण न प्रत्येकाधिक, वो कहेंगे कि नहीं दोनों में से कोई एक को मानेंगे, अन्यतरत्व, अन्यतर माने दो में से कोई एक होता है, उसमें आएगा अन्यतरत्व धर्म। अन्यतर तुम अभी निवृत्ति दी जनकत्व अथवा प्रवृत्ति दी जनकत्व, अन्य ये दो में से कोई एक को प्रामाण्य का कारण मानोगे ऐसा बोलोगे। अन्यतरत्व अभी जो अन्यतर माने होता है, दो में से कोई एक को अन्यतर बोलते हैं, तो उसमें अन्यतरत्व रहेगा। अन्यतर क्या है यहां? प्रवृत्ति थी जनकत्व, निवृत्ति थी जनकत्व, दो में से कोई एक को प्रामाण्य का कारण मानेंगे। पूर्वादि बोलेगा तो कहेंगे अन्यतरत्व की निरूपमाणम, जब निरूपण करने लग जाते हैं ना अन्यतरत्व का, अन्यतरत्व क्या चीज है निरूपण करते हैं, तो न प्रत्येकातिरिक्तम, प्रत्येक से अतिरिक्त सिद्ध नहीं होता, वो दो से अतिरिक्त नहीं हो पाएगा, प्रत्येक जो व्यक्ति है उसे अतिरिक्त नहीं हो सकता अन्यतरत्व। तद ही तद माने जो अन्यतरत्व है, तत् माने अन्यतरत्व ही भेदद्वयावच्छिन्न प्रतियोगिता के भेदवत्व, इसका भेद इसमें है, इसका भेद इसमें है, इसकी स्थिति है। विधि वाक्य का भेद निषेध वाक्य में है, निषेध वाक्य का भेद विधि वाक्य में है, प्रवृत्ति जनकत्व का भेद है निवृत्ति थी जनकत्व में, और निवृत्ति थी जनकत्व का भेद होगा प्रवृत्ति थी जनकत्व में है। तद ही वो जो अन्यतरत्व है वह भेदद्वयावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्व रूपम, ऐसा ही भेदवत्व है, दो भेद, भेदद्वयावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव जिसका जिसके जिस अभाव की प्रतियोगिता में भेद द्वय अवच्छिन्न है, दो भेद से विशिष्ट ऐसा भेद वाला है अन्य तरत्व, प्रत्येक में वो परिवर्तित, वो प्रत्येक में भेद दोनों में रहेगा, दोनों में भेद रहेगा, माने प्रवृत्ति थी जनकत्व निवृत्ति थी जनकत्व का भेद प्रवृत्ति थी जनकत्व में रहेगा, प्रवृत्ति थी जनकत्व का भेद निवृत्ति थी जनकत्व में रहेगा, प्रत्येक में भेद ही रहेगा, इसलिए प्रामाण्य नहीं हो सकता है कहा। आगे टीका में वेदांतेषु प्रवर्तक भी जनकत्वाभावो न केवलम अदोषः, सिद्धांत बोलते हैं वेदांत में देखो भाई, वेदांत में प्रवृत्ति थी जनकत्व का जो अभाव है वेदांत वाक्य में, सुनने के बाद में पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती है, तत्त्वमसि सुनने के बाद में कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, तो वेदांतेषु वेदांत वाक्यों में प्रवर्तक भी जनकत्वाभावो न केवलम अदोष, केवल अदोष ही नहीं किंतु गुण है वो, भूषण है वो, दूषण नहीं उल्टा भूषण है, प्रवृत्ति जनकत्व तो न होना वेदांत वाक्य में, किंतु गुण इत्याह गुण है वो भूषण है, अलंकार स्वयं ये अलंकार है, प्रवृत्ति जनकत्व का अभाव होना कहा वेदांत वाक्य में, प्रवृत्ति जनकत्व का अभाव होना अलंकार है, भूषण है अलंकार स्वयं, यत जो कि सर्व प्रवृत्ति बीज निरोध फल मत विज्ञान उत्पादकत्व, वेदांत वाक्य में शक्ति है, यत सर्व प्रवृत्ति जितने भी प्रवृत्ति का बीज है, बीज क्या है अज्ञान मूलाज्ञान, मूलाज्ञान के कारण सारा प्रवृत्ति होनी है, सर्व प्रवृत्ति बीज का निरोध करना, उसको निरोध करना ही जिसका फल है, वेदांत वाक्य में ऐसा फल है, ऐसा निरोध रूपी फल का विज्ञान उत्पादक वाक्य है ये, ऐसे विज्ञान निरोध करने का काम कौन करेगा, विज्ञान करेगा, उसको उत्पादक वाक्य है ये वेदांत वाक्य, तत्त्वमसि आदि सुनने के बाद में अज्ञान की निवृत्ति करा देगा ज्ञान, हो जो सर्व प्रवृत्ति का बीज है उसका निरोध को विज्ञान, निरोध करने वाला विज्ञान अहम ब्रह्मास्मि आदि ज्ञान होगा उसको, ऐसा ज्ञान का उत्पादक है वाक्य वेदांत वाक्य, प्रतिपादक वाक्य न कहा अथवा प्रतिपादक वाक्य ऐसा है न अप्रामाण्य कारण, इसलिए उसको अप्रामाण्य का कारण नहीं मान सकते, प्रामाण्य का कारण है वहां आत्मविज्ञान वाक्य में, वही निश्चित फल विज्ञान जानकत्व है, ठीक है, आत्मानं चेत विजानीयात अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरित वृद्धारण प्रहे, यदि अपने को जान लेगा तो फिर किसके लिए किस फल के लिए इस शरीर को कष्ट देगा, क्यों देगा, क्यों करेगा यज्ञ आदि के लिए प्रयत्न क्यों करेगा, यदि आत्मा को जान लिया, जब तक आत्मा को नहीं जानता है तब तक सारा काम करता है, आत्मानं चेत माने यदि, मुश्किल है यदि लगा के बोला, चेत का अर्थ यदि होता है, यदि आत्मा को जान लिया इत्यादि श्रुति है तो फिर प्रवृत्ति होना नहीं वहां, उसका आत्मा को जानने पर जो प्रवृत्ति का बीज का नाश कर देगा ज्ञान स्थिति, और एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारतक है इति गुह्यत्वं शास्त्रम इदम् उक्तं मया नघ, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत, इसी को जानकर किसी आत्मतत्व को जानकर के ना, इसी को जानकर जो उत्तम पुरुष कहा था वहां उत्तम पुरुषत्व ने कहा था, जो उत्तम पुरुष आत्मा है, क्योंकि तीन पुरुष है गीता में, तीन की चर्चा है, द्वाभिमो पुरुष पुरुषो लोके क्षरस्ता क्षर वच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटोतो क्षर उच्चते, ये क्षर पुरुष है सब जितने भी संसार के वस्तु क्षर पुरुष है, और अक्षर पुरुष क्या है माया विशिष्ट ब्रह्म जो होता है जगत का कारण वो अक्षर पुरुष कहा जाता है, और ये दोनों से अतिरिक्त एक पुरुष है उत्तम पुरुषस्तु अन्य, क्षर से और अक्षर से दोनों से अतिरिक्त है उत्तम पुरुष, जिसे वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म कहा जाता है, वो उत्तम पुरुष में आता है, वो क्षर भी नहीं, क्षर माने कार्य वर्ग और अक्षर माने कारण, ऐसा कहा तो कार्य कारण से रहित जो उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता, ऐसा कहा ये लोकत्रय माविश्य विभर्ति वे ईश्वर, ये तीनों लोग के भीतर घुस करके सबका भरण पोषण कर रहा है जो तत्व, उसी का एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य स्वार्थ, इसी को जान करके उत्तम पुरुष को जब जानेगा ना फिर कृतकृत्यता आ जाती है जीवन में, क्या होगा अब करना कर्तव्य नहीं रहा ऐसा समझता है, पहले इसके पहले एक कर्तव्य कर लिया तो दूसरा कर्तव्य खड़ा आता है, ये करना है वो करना कर्तव्य दिखता है, किंतु एतद् बुद्ध्वा इस आत्मा को जानकर फिर कृतकृत्य स्वार्थ, बुद्धिमान से अद्वैत बुद्धिमान होता है और कृतकृत्य हो जाता है, अब कर्तव्य कुछ नहीं रहा, इसी स्थिति में पहुंच जाता है, ये कहा गीता में, ये कहा आत्मान चेत श्रुति है आत्मान चेत बिजान याद अक्षर, सब में है किंतु कार्य कारण दोनों में माना जाता है, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति कोई आदि कार्य नहीं होता उसमें, अनुसूत है। कार्य तो विशिष्ट में होगा ना, मिट्टी में कोई कार्य नहीं होता, कार्य घट में होता है, जलाहरण आदि विशिष्ट में होता है कार्य। अच्छा यही कह रहे हैं यहां आत्मानम चेत, ये श्रुति है, आत्मानम चेत विजान याद अयम अस्मित पुरुष किमिचन कश्य काम आया शरीर अनुसंजरित विरोधारण है। और एतद बुद्ध्वा इति स्मृतेश्च आत्मज्ञानम कृत्यकृत्यता निदानम, निदानम कारणम, कृत्यकृत्यता का कारण है आत्मज्ञान, तभी कृत्यकृत्यता जीवन में आ जाती, जो कुछ करना था कर लिया। कृत्यम कृतम एन स कृत्यकृत्य, जो कृत्य है कर्तव्य है कर लिया है जिसने, उसको कृत्यकृत्य बोलते हैं। ये तो कृत्यकृत्य हो गया, कर्तव्य पूरा कर लिया, ओ ये आत्मा को जानकर कृतकृत्य होगा, ये उपनिषद बोल रही है आत्मानम जब भी जाने, और भगवदगीता बोल रही है एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान साथ कृतकृत्य भारत, कृतकृत्यता तभी आएगी आत्मा को जानकर, तब तक नहीं आना है। अपर ब्रह्म है। अच्छा वहां की बात है, माने गीता में जो क्षर अक्षर उत्तम करते समय ऐसा समझा, कभी कभी अक्षर कर दो परमात्मा परब्रह्म होता है, माने प्रसंग के आधार पर अर्थ लेना पड़ेगा। तीन पुरुष की चर्चा है यहां, क्यों जो निर्विशेष के लिए उत्तम पुरुष करके कहा जा रहा है, इसलिए ऐसा अर्थ करना। फिर ऐसा लेना पड़ेगा, तो ये अलग अलग माने प्रकरण की जैसे प्रसंग आया उसके आधार पर अर्थ घटाना होगा, क्यों गीता में तीन पुरुष की चर्चा है। तो ये कह रहे हैं यहां छह नंबर की टिप्पणी में कहते हैं इसको बुद्धिमान साथ, गीता है ये एक बोल दिया। अच्छा आगे कहते हैं न चाहे ज्ञान से प्रवर्तकत्व तद युक्तम, ज्ञान में भी यदि प्रवर्तकत्व प्रवर्तक दे जनकत्व हो ना, यदि ज्ञान में भी प्रवर्तक दे जनकत्व हो तो कहते हैं न तद युक्तम, वो होने से कृतकृत्यता होने से, तद माने कृतकृत्यता, कृतकृत्यत्व नहीं हो सके। नहीं तो ज्ञान से प्रवर्तकत्व, ज्ञान को प्रवर्तक मानोगे उस काल में कृतकृत्यता नहीं आ सकती है। प्रवृत्ति नाम क्लेशा सेवकत्व, प्रवृत्ति जो है ना क्लेश का क्लेश देने वाली होती है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति नाम क्लेशा सेवकत्वात् सात की टिप्पणी का क्लेश प्रयोजकत्वात्, क्लेश का प्रयोजक है, जहां प्रवृत्ति होगी वहां क्लेश होगा, प्रवृत्ति होने पर क्लेश होगा, ऐसी स्थिति है। प्रवृत्ति नाम क्लेश आक्षेपत्वाद है, अतो इसलिए आठ की टिप्पणी में कहा आता है प्रवर्तक ज्ञान से कृतार्थता अप्रयोजकत्व, जो प्रवर्तक ज्ञान होगा ना, प्रवर्तक ये जनकत्व तो पूर्वादि बोल रहा था प्रमाण्य कारण के सिद्धांत कहते हैं, प्रवर्तक ज्ञान जो होगा वो कृतार्थता अप्रयोजकत्व, कृतार्थ का प्रयोजक नहीं है वो, कृतार्थता नहीं आती है प्रयोजक ज्ञान से, उल्टा परेशान होता है, क्लेश का आक्षेप वाला है, क्लेश देने वाला क्लेश का प्रयोजक है प्रवर्तक ज्ञान। यथोक्त ज्ञान जनकत्व वाक्यान भूषण है, वह जो फलवत निश्चित विज्ञान जनकत्व है वह वेदांत वाक्यान भूषण, वेदांत वाक्य भूषण है। जो प्रवर्तक ज्ञान होगा वो प्रवृत्ति का कारण बनेगा, जो प्रवृत्ति जहां होगी क्लेश के लिए होती है, इसलिए प्रवर्तक जनकत्व तो ये कारण नहीं मानना, प्रामाण्य कारण नहीं है, प्रामाण्य कारण वही है वेदांत वाक्य में जो कहा फलवत निश्चित विज्ञान जनकत्व, निश्चित फलवत विज्ञान जनकत्व यही है प्रामाण्य कारण, वो वेदांत वाक्य में है इसलिए वेदांत वाक्य प्रमाण है। ठीक है आगे एक पूर्व पक्ष पूरा हो गया, दो पूर्व पक्ष थे यहां, पहला वाला पूर्व पक्ष पूरा हो गया, ये कहते हैं आप शब्दोत्तम ज्ञानम विधेयम, सब माने वेदांत वाक्य जन्य जो ज्ञान है वो विधेय है, उसमें विधि है, ऐसा पूर्वादि कह रहा था, विधि है वो ऐसा बोल रहा था। शब्दोत्तम ज्ञानम विधेयम यदि प्रतिक्षिप्य, इसको खंडन करके, अब तक यह खंडन हो गया, अब तक खंडन करके पूर्वोक्तम पूर्वोक्त पक्षांतरम अनुमति थे, पहले कहा वो दूसरा पक्ष जो आया था वेदांत वाक्य जनित, वेदांत वाक्य सुनने के बाद जो ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद उपासना करेगा, उपासना के बाद जो ज्ञान होगा वह अविद्या की निवृत्ति करेगा, वही ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा एक दूसरे पूर्वादि ने कहा था। कहां कहा था? 221 पृष्ठ में था, यह 221 पृष्ठ में दूसरा पूर्व पक्ष शुरू हुआ था, पहले वाला पूर्व पक्ष पूरा हो गया वहां, उसके बाद दूसरा पूर्व पक्ष शुरू हुआ था, अपरे बोला था, ये करके आया था। शब्दोत्थ ज्ञान, शब्दोत्थम ज्ञानम विधेयम, जो वेदांत वाक्य जनित ज्ञान है वो ज्ञान विधेय है, इति प्रतिक्षिप्य, इस पक्ष को खंडन करके निराश करके, प्रतिक्षिप्य माने नव की टिप्पणी का निरस्य, इसको निरस्त करके, अब तक निरस्त हो गया वो, अब पूर्वोक्त पक्षांतर में अनुवादित, पहले जो कहा दूसरा पक्ष है, अन्य पक्ष पक्षांतर, अन्य पक्ष दूसरा पूर्व पक्ष था वहां जो 221 पृष्ठ में था, 10 नंबर टिप्पणी का उपासना अभिन्नम ज्ञानांतरम विधेय, उपासना से अभिन्न अन्य ज्ञान विधान करना चाहिए ऐसा कहा था उसने, जैसे उपासना से कहा जाता है ऐसा ज्ञान विधान करना चाहिए ऐसा पूर्ववादी ने कहा, उस पक्ष को अब अनुवाद करते हैं, तुमने जो कहा था ना वो भी ठीक नहीं बोलेंगे आप, 221 पृष्ठ में पूर्व पक्ष आया था उसका अब खंडन शुरू करते हैं। देखा यद तो उत्तम कहा था, जो अन्य पूर्व पक्ष ने जो कहा था, क्या कहा था, विज्ञाया प्रज्ञा पूर्वीत ऐसा आया था, तमेव धीरो विज्ञाया, ये दृष्टांत या तो श्रुति ने कहा आत्मा को जानने के बाद में उपासना करे ऐसा आया है, ऐसा वाक्य है ऐसा कहा उसने, विज्ञाया प्रज्ञा पूर्वीत इत्यादि वचना नाम इत्यादि जो वाक्य है, वाक्यार्थ विज्ञान व्यतिरेकण माने शब्द सुनने के बाद में जो वाक्यार्थ ज्ञान होगा उससे अतिरिक्त रूप से, वाक्यार्थ ज्ञान ही कारण नहीं कृत प्रयोजक नहीं, उसके अतिरिक्त रूप से उपासनार्थत्वम, ये उपासना के लिए है, ये कहना चाहते हैं उपासना के लिए है ऐसा, उपासना के लिए तो उत्तम विज्ञा प्रज्ञान पूर्वित इत्यादि वचन, जो विज्ञा इत्यादि वचन है ये वचन, वाक्यार्थ ज्ञान व्यतिरेक उपासनार्थत्व, वाक्य ज्ञान वेदांत वाक्य जनित जो ज्ञान होगा उसे अतिरिक्त रूप से उपासना के लिए वाक्य है कौन, प्रज्ञा पूर्वीता इत्यादि वाक्य है, विज्ञाया प्रज्ञा पूर्वीता इत्यादि वाक्य है, सो अन्वेष्ट विज्ञान से आत्मा वार्य द्रष्टा स्थल, ये दृष्टांत दिया था वहां, ये सब हमारे वाक्य सुनने के बाद जो ज्ञान होगा उसके बाद उपासना के लिए है, ये उपासना के लिए है ऐसा पूर्वादी ने कहा। सिद्धांत कहते हैं सत्यम एतत्, ठीक है उपासना के लिए मानते हैं, माने मध्यम अधिकारी के लिए उपासना ही होगा, उत्तम अधिकारी के लिए तो वाक्यार्थ ज्ञान पर्याप्त है, किंतु मध्यम अधिकारी के लिए उपासना ही होगा, आगे उपासना ही होगा सत्यम एतत्, किंतु न अपूर्व विद्यार्थता, उपासना होने पर भी है अपूर्व विधि नहीं है, नियम विधि है अपूर्व विधि नहीं कहा, पक्षे प्राप्त से नियमार्थता है, वह पक्ष में प्राप्त है आत्मोपासना, पक्ष में प्राप्त है, इसलिए नियम करना अन्य उपासना छोड़कर आत्मोपासना करें इसके लिए है, आत्मोपासना ही करें इस नियम विधि है, अपूर्व विधि नहीं, अग्निहोत्रम जुहियात आदि जैसा अपूर्व विधि नहीं है, यह अपूर्व विधि नहीं है, नियम विधि है, यह सिद्धांत क्या है, ठीक है। देखें उपासनार्थत्वम इति आत्मोपासनेना तत्साक्षात्कार भावयेत इति एतम अर्थम इत्यर्थः, पूर्व भाष्य में कहा था वाक्यार्थ विज्ञान व्यतिरेक उपासनार्थत्व कहा था पूर्वादि ने, उपासना के लिए वेदांत वाक्य ऐसा जो कहा था, तो यही कहते उपासनार्थत्व माने आत्मा उपासनेना तत्साक्षात्कार भावयेत, आत्मा के उपासना के द्वारा उसके साक्षात्कार करे, उपासना के माध्यम से साक्षात्कार करे ऐसा, इति एवं अर्थम इत्यर्थ, इस अर्थ के लिए है ये वाक्य, कौन विज्ञाय प्रज्ञा पूर्वित आदि वाक्य इसके लिए है, ये पूर्व पक्ष ने कहा। अभ्युपगम वादे न परे, वास्तव में नहीं है वो, ज्ञान परक वाक्य है किंतु अभ्युग तुष्य तो दुर्दने, सामने वाला खुश हो जाए ठीक है, तुम्हारे कहना ठीक है उसी को मान लेते हैं चल देते हैं ऐसा, इसको अभ्युपगम बात बोलते हैं, अपना अविष्ट नहीं है, तुमने कहा ठीक है उसी मान लेते हैं, तब भी हम वेदांत शुद्ध शुद्ध वस्तु में इसको सिद्ध करेंगे ये कहना चाहते हैं, यही है अभ्युपगमवाद है ना परिहरति कहा, 11 की टिप्पणी है अभ्युपगमवाद है ना, साक्षादेव भाष्यकृता विवक्षितो नियम विधि किम निश्चित, भाष्यकार ने साक्षात नियम विधि माना था, नियम विधि माना था क्यों, ज्ञान ही होगा अन्य नहीं होगा ऐसा कहा था, तो उसको क्यों नहीं माना जाता ये शंका करके उत्तर थे समाहितम भारती के, भारती में समाधान दिया कहा, न कश्चित अभी संभाव्य यथोक्त न्याय गौरवात विधिर्यतोभ्युपगमात नियमोक्तिरियम ततः, कश्चित अभी विधि न संभाव्य, कोई भी विधि होना वेदांत वाक्यों में विधि होना संभव नहीं है। आत्मज्ञान में कोई भी विधि, चाहे वो अपूर्व विधि हो, चाहे नियम विधि हो, चाहे अन्य विधि हो, परिसंख्या, कोई भी विधि होना संभव नहीं। कश्चित भी विधि न संभाव्य, कोई भी विधि संभावना नहीं। यथोक्त न्याय गौरवाद, यथोक्त न्याय नित्य प्राप्त प्रापकत्वाद, ऐसा अर्थ करते हैं। आत्मा नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करनी है यहां तो। विधि में अनित्य की प्राप्ति होनी होती है, जो अप्राप्त वस्तु हो उसकी प्राप्त करना होता है, उपासना के द्वारा अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है, किंतु यहां पर नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, कोई विधि होना संभव नहीं है। एक गौरवाद यथोक्त न्याय वही है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति में विधि नहीं हो सकती है। ये तो अभ्युभगवाद इसलिए स्वीकार है, केवल पूर्व पाद ने जैसे बोला उसको मान करके चल रहे हैं, ठीक है। अभ्युभगवाद नियमोक्ति नियम तथा, इसलिए तथा यम नियमोक्ति, नियम विधि बताया उन्होंने भाष्यकार, किंतु विधि होना संभव है, नियम विधि बताया, ठीक है। ठीक है, भाष्य में कहते सत्यम, कहा भाष्य में कहा सत्यम है तत्त, ठीक है ये, किंतु न अपूर्व विद्यर्थता पक्षे प्राप्त से नियमर्थता, ठीक है सत्य, ठीक है उपासना के लिए मानते हैं ये वाक्यों को, फिर भी अपूर्व विधि नहीं है, नियम के लिए है, ठीक है। हमें कहते हैं कथम तरी विधि अंगीकार बात हो, तो फिर विधि स्वीकार कैसे कर दिया भाष्यकार ने, जो ज्ञान में ही नियम है कहा था, फिर विधि कैसे स्वीकार कर दी। कहते हैं पक्षे प्राप्त नियमार्थता, पक्ष में प्राप्त है माने अन्य उपासना भी प्राप्त है, आत्मोपासना भी प्राप्त है, मध्यम अधिकारी के लिए, उत्तम अधिकारी की बात है, जो मध्यम अधिकारी होंगे, श्रवण होने के बाद भी ज्ञान हुआ नहीं, आगे क्या करना, उपासना करना है उसने, ऐसी स्थिति आएगी तो माने आत्मोपासना या अनात्मोपासना कौन करना, उसमें दोनों उपासना प्राप्त होगा, उस स्थिति में नियम कर देंगे आत्मोपासना ही करेंगे, जो मंद अधिकारी होंगे या मध्यम अधिकारी होंगे उनको लेकर के उपासना, आत्मोपासना जगह जगह वेदांत में आता है, अधिकारी मध्यम अधिकारी आदि को लेकर, उत्तम अधिकारी के लिए तो उपासना नाम की बात ही नहीं, हुआ तो वाक्य सुना ज्ञान हो गया, वाक्य महावाक्य सुना तो उसका काम हो गया, उसको ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है, परंतु अन्य अधिकारी को उपासना जरूरी है, वेदांत सुनने के बाद भी ज्ञान नहीं हो पाया, आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाया तो क्या करना, उपासना करना, अहंग्रह उपासना आदि यही करना है। उस स्थिति में आत्मोपासना भी प्राप्त होता है, अन्य उपासना भी प्राप्त होता है, अनात्म उपासना भी प्राप्त होता है, प्राणादि उपासना प्राप्त होता है, तो किसको करना है, तो आत्मोपासना ही करे, ये नियम विधि इसके लिए कहना चाहते हैं। यथा पक्षे प्राप्त से अवघात, जैसे अवघात माने धान कूटना होता है ना, उसको अवघात बोलते हैं, अवपूर्व हम धातु से वेदांत करके बनाया अवघात, तो पक्षे प्राप्त से अवघात से, जो अवघात है धान कूटना होता है, एक पक्ष प्राप्त है पति पत्नी मिलकर के धान कूट करके अक्षत बनाना एक एक के लिए, बृहन अपहंती इति नियम रूपो विधि, वहां बृहन अपहंती ऐसे नियम रूपी विधि है, वहां माने धान कूटना माने क्या होता है, तंडुल निकालना, तुषा विमोचन करना है, भूसा को अलग करना होता है, तो नक्श भी हो सकता है, पत्थर में घर्षण करके भी हो सकता है, कूट करके भी हो सकता है, उस दिन में ये नियम विधि बना दिया, बृहन अवहंती कहा, इसलिए कूटना ही है उसको, ओखली में कूटना ही है, दूसरे से करेंगे तो अपूर्व नहीं बनेगा, यज्ञ में अपूर्व नहीं बनेगा, यदि नख विदलन के नक्ष द्वारा तुषा विमोचन किया हो अथवा विदलन किया पत्थर में घर्षण किया हो, अपूर्व नहीं बनने वाला, कूटना ही होगा, पति पत्नी यजमान यजमान मिले कूटना होगा, नियम विधि जैसे वहां है, एक कहा यथा पक्षे प्राप्त से अवघात, एक पक्ष में प्राप्त है अवघात, कूट करके भी बना सकते चावल, बृहण अभांति नियम और वो विधि है, ये बृहण अभांति जो है नियम विधि आई है, कूटना ही है धान को, यदि अंगीकृत स्वीकार किया तथा आत्मोपासना से आप पक्षे प्राप्त, आत्मोपासना भी एक पक्ष में तो प्राप्त है, एक अनात्मोपासना भी प्राप्त है, उस स्थिति पक्ष प्राप्त तदेव कर्तव्य, आत्मोपासना ही करना चाहिए ना, अनात्मोपासना अनात्मोपासना नहीं करनी चाहिए, इसके लिए यहां पर कहना चाह रहे हैं नियम विधि कहना चाहते हैं, इति यो नियम है, जो नियम है तदर्थता माने यही है नियमार्थता, प्रकृत वाक्य से थे ना प्रकर्म विरोध अस्ति, ये प्रकृत वाक्य का यही है नियम विधि, हमने प्रकर्म में नियम विधि बताया था वही नियम विधि अभी है, अस्ति कहा विधि के ऊपर में नियम रूप विधि के ऊपर 13 नंबर की टिप्पणी। अवघात ही नहीं तुषा विमोचन का कर्तव्य, यही अर्थ होता है उसका, अवघात के द्वारा ही तुषा विमोचन करना चाहिए, धान का भूसा निकालना चाहिए, तुष माने भूसा होता है। न नख बिदलनादि ना नख के द्वारा नहीं, बिदलन माने पत्थर में घस कर घर्षण करके नहीं, ये नियम विधि होता है गृह आवंती। ठीक इस प्रकार यहां भी माने मध्यम अधिकारी जो आदि होंगे, वेदांत वाक्य सुनने के बाद भी ज्ञान नहीं हुआ, प्रतिबंध है तो क्या करे, वैसा उपासना करे, अहंकार उपासना आदि जो करे, तो उपासना अनात्मा उपासना भी प्राप्त है, आत्मा उपासना भी प्राप्त, उस स्थिति में आत्मा उपासना ही करे। इसके लिए वाक्य कौन विज्ञा या प्रज्ञा कुरुपित ब्राह्मण आदि वाक्य, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य आदि वाक्य जितने भी है, स्व अन्वेष्टव्य स्व विजिज्ञासित इत्यादि वाक्य उसके लिए है। ठीक है, पाक्षिकम प्राप्ति उक्ताम आक्षिपति, सिद्धांत ने जो प्राप्ति कहा ना, एक पक्ष में प्राप्ति बोला था सिद्धांत में, तो उसके ऊपर पूर्वादि आक्षेप करता है। पाक्षिकम प्राप्तिम उक्ताम जो आक्षेपति, जो कही गई जो पाक्षिकी प्राप्ति है, नियम विधि बताया, उसके ऊपर पूर्वादि आक्षेप करता है। क्या आक्षेप करेगा, भाष्य में कथम पुनर् उपासना से पक्ष प्राप्ति, तो उपासना के पक्ष में प्राप्ति कैसे आपके, क्यों आपने तो बोल दिया था, या बता यतः, या बता मैंने यतः, जिससे कि पारिशिष्यात आत्मविज्ञान स्मृति संतति नित्यैव इति अभिहितम, आपने कहा था पहले, परिशेष न्याय लगा करके आत्मविज्ञान की धारा ही हमेशा चलती रहेगी, अन्य धारा नहीं हो सकती है, पक्ष में प्राप्त ही नहीं है, आपके वाक्य ही बोल रहा है, तो पक्ष में प्राप्त कैसे होगा, अनात्म उपासना प्राप्त भी नहीं, आपका शब्द था, पारिशिष्यात आत्मविज्ञान स्मृति संततिर नित्यैव, या आपने अभिहितम त्वया, आपने ऐसा कहा था, कहां कहा, 217 पृष्ठ में भाष्य में भाष्यकार ने ऐसा बोला था, परिशेष्याद ऐसा शब्द दिया था, परिशेष न्याय लगने से आत्मविज्ञान की धारा ही नित्य करेगा, अनात्म चिंतन हो नहीं सकता उसको, तो नित्य कहा था, फिर यह पाक्षिक कैसे बोल दिया, यहां 217 पृष्ठ में ऐसा भाष्यकार बोल गए थे, परिशेष्याद ऐसा कहा था, पारिशिष्यात आत्मविज्ञान स्मृति संतति नित्यैव इति अभिहितम, अभिहितम त्वया, तुमने आपने ऐसा कहा था, कर्म पूर्वादि ने कहा, पूर्वादि आपने 217 पृष्ठ में ऐसा बोला था, नित्य प्राप्त ही बोला था, यहां फिर पाक्षिकी कैसे बोल दिया, नियम विधि कैसे, नियम में तो पाक्षिक होता है, कैसे बोला, तो सिद्धांत कहते बाढ़ सत्य है, ठीक है आपका सोच, आपने ठीक समझा है, ठीक सत्यम, किंतु सत्य शब्द आधा अंगीकार का होता है, पूर्वाधिकार अंगीकार में नहीं होता, सत्य माने ठीक है आपका कहना, किंतु लगता है वहां, क्या लगता है, होता ऐसा है, अर्धांगीकार में होता है शब्द सत्य, ये बाढ़ का अर्थ सत्यम, बाढ़ अंतिक शब्द के साथ में बाढ़ आदेश होता है, अंतिक बाढ़ रेत साधु ऐसा आता है, अंतिक नहीं बाढ़ शब्द के साथ में साधु शब्द आदेश करते हैं, बाढ़ सत्यम बोला, ठीक है कहा, यद्यपि एवं, ठीक है ऐसा है, आत्मा विज्ञान की संतति नित्य प्राप्त है, यद्यपि है स्थिति ऐसी है, यद्यपि एवं आपने जो समझा बिल्कुल सही है, और हमने जो कहा था पहले पारिशेष्यात आत्मविज्ञान संतति नित्य एव जो कहा था 217 पृष्ठ में, तो यद्यपि एवं बात तो सही है, आत्मविज्ञान संतति नित्य प्राप्त है, होते हुए भी यद्यपि लगाना एक तथापि ऊपर से जोड़ना, तथापि फिर भी शरीर आरंभक कर्म, जो शरीर आरंभक कर रहे हैं ना प्रारब्ध कर्म, यद्यपि आत्मविज्ञान संतति नित्य प्राप्त है, फिर भी शरीर आरंभक कर्म बलवान है आत्मज्ञान की अपेक्षा, प्रारब्ध कर्म बलवान है, शरीर आरंभक कर्म जिस कर्म ने शरीर को आरंभ कर दिया प्रारब्ध कर्म, तो शरीर आरंभक कर्म शरीर आरंभ हो ए न कर्मणा, जिस कर्म के द्वारा शरीर आरंभ हुआ वह शरीर आरंभ का बहुवी समास है, शरीर आरंभ के जिस कर्म से शरीर आरंभ होगा है प्रारंभ कर्म हो, नियत फलत्वाद, नियत फल वाला है, जितना फल भोगाना होगा भोगाना है इसको, नियत फलत्वाद सुख दुखादि जो देना होगा देना है, नियत फलत्वाद सम्यक ज्ञान प्राप्त हो, सम्यक ज्ञान प्राप्त होने पर भी फिर भी अवश्यम भावी नहीं प्रवृत्ति मांग मन काया नाम, फिर भी मन वाणी शरीर में अवश्यम भावी प्रवृत्ति है, क्यों प्रारब्ध कर्म बलवान है, ज्ञान बाद में होता है, प्रारब्ध पहले से फल देना शुरू कर दिया, गर्भ से ही शुरू कर दिया उसने फल देना, कहां से गर्भ से ही शुरू किया है, प्रारब्ध ने फल देना कहां से शुरू किया, गर्भ से ही किया, जन्म से नहीं गर्भ से, गर्भ से ही शुरू किया है। तो और ये ज्ञान कब होगा? जन्म के बाद में 10 साल 20 साल 40 50 साल के बाद ज्ञान होगा। प्रारब्ध कर्म छोड़ा हुआ बाण जैसा है, एक गोली समझे, छोड़े हुए बाण के समान है। अब बाण छूट गया, बाद में ज्ञान हो गया, अलक्ष्य में जा रहा है, क्या रुकेगा वो? वो तो लक्ष्य भेद करके ही छोड़ेगा छूटने के बाद। छूटने के बाद ज्ञान होने से वो ज्ञान छूटा हुआ बाण को रोक नहीं सकता। जरा लक्ष्य गलत हो गया, मैंने हरिण समझ के छोड़ा था, गाय लक्ष्य गाय है ऐसा समझ कर क्या बाण रुकेगा? ठीक इसी प्रकार ज्ञान बाद में होना है, किसी गुरु के पास जाएगा, जन्म के बाद जो भी होगा, जिस तरह से होगा, जब वो ज्ञान होगा, किंतु प्रारब्ध गर्भ से ही शुरू हो गया है तो वो बलवान है, मुक्तेश छोड़ा हुआ बाण जैसा है। तो इसलिए ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध का फल को भोगना ही पड़ेगा, रोकेगा नहीं। इसलिए मन वाणी शरीर में प्रवृत्ति होगी ज्ञान होने पर भी, प्रारब्ध कर्म बलवान है, ये कह रहे हैं। यद्यपि एवं ठीक है, यद्यपि जो हमने पूर्व में कहा था ज्ञान स्मृति हमेशा ये कहा, उत्तम अधिकारी को लेकर के कहा था हमने वहां। अच्छा फिर तथापि शरीरारंभक से कर्म, जो शरीर का आरंभक जो कर्म है, जिसने शरीर बनाया है, वो कर्म बलवान होने से प्रारब्ध कर्म नियत फलत्वाद अवश्यंभावी फल देगा वो होने से। सम्यक ज्ञान प्राप्त हो अपि, आत्मज्ञान हो गया है, सम्यक ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि होने पर भी अवश्यम भावी ने प्रवृत्ति बांग मन का आया नाम, फिर भी मन वाणी शरीर में जो प्रवृत्ति है अवश्यम भावी है, प्रवृत्ति होगी अवश्य। क्यों प्रारूत कर्म फल जहां पहले से शुरू किया उसने, क्यों? लब्ध वृत्तेर कर्मणो बलिस्तवाद, लब्ध वृत्ति है जिसका अवकाश प्राप्त है पहले से ही प्रारूत कर्म का, वो बलवान है ज्ञान की अपेक्षा, ज्ञान बाद में होना है। लब्ध वृत्ति है कर्मणो बलिस्तवाद मुक्तेश्व मुक्त ईश्वादी प्रवृत्ति वर्ग, ईशु कहते हैं बाण को, जैसे त्यागा हुआ बाण है, छोड़ा हुआ बाण है, मुक्त ईशु जो छोड़ा हुआ बाण है उसके समान प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से रोक गई बाण को तो रोक नहीं सकते आप ज्ञान होने पर। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म छोड़ा हुआ बाण जैसा हो गया, इसलिए मन शरीर मन वाणी में प्रवृत्ति निश्चित अवश्य भावी है, होगी। ये कहा टिप्पणी मन अज्ञानी की दृष्टि से तो प्रारब्ध है ना, मैंने शरीर भोगेगा ना, हो रहा तब भी शरीर में तो मन वाणी शरीर में तो प्रवृत्ति होगी ना, फिर भी शरीर में तो हो रही है, बलवान है वो, प्रवृत्ति को रोक नहीं सकते ज्ञान होने पर भी, कह रहा है जितना भोग भोगना होगा भोगना पड़ेगा। एक टिप्पणी कहते हैं तीन चार पांच में कहा, तीन में कहा लब्ध स्वरूपस्य, कहा लब्ध वृत्ति बने लब्ध स्वरूपस्य, षष्ठी है वो जिसका स्वरूप प्राप्त हो चुका है प्रारब्ध कर्म का, लब्ध वृत्तस्य ज्ञानापेक्षया कर्मणो बलिस्त, किम अपेक्षया ज्ञानापेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा बलवान है कर्म, वहां ज्ञानापेक्षया कर्मणो बलिस्त्वात्, चार नंबर भी कहा। ईशु माने बाणा बोल दिया, मुक्त स्वादिपत प्रवृत्तिपत कहा था, जैसे ईशु माने बाण होता है, छोड़ा हुआ बाण के समान प्रारब्ध पहले से चल रहा है, ज्ञान बाद में होना है, वो ज्ञान प्रारब्ध को रोक नहीं सकता, प्रारब्ध का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तेन पक्षे प्राप्तम ज्ञान प्रवृत्ति दौर, इसलिए पक्ष में जो प्राप्त था ज्ञान वो दुर्बल हो गया प्रारब्ध कर्म के कारण, दुर्बल है उस स्थिति में क्या करना, फिर आगे कुछ साधन करना पड़ेगा उसके लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान दुर्बल होता है सामान्य रूप से प्रारब्ध कर्म की अपेक्षा, तो उस प्रारब्ध कर्म को त्याग लेकर और कोई साधन बताएंगे कोई फिर ज्ञान में बैठने के लिए, पक्ष में प्राप्त ही बताएंगे। तेरा पक्षे प्राप्त ज्ञान प्रवृत्ति दौर, ज्ञान की जो प्रवृत्ति है माने अहम ब्रह्मास्मि की जो स्मृति धारा चलानी है वो दुर्बल है प्रारब्ध कर्म बलवान है। छह सात के टिप्पणी में कहते हैं प्रारब्ध से बलित्व न, तेना का अर्थ प्रारब्ध बलवान होने से, बलम अस्य अस्ति बलि, प्रारब्ध बलि है बलवान है ज्ञान की अपेक्षा प्राप्ते है, साथ में कहा ज्ञान प्रवृत्ति माने ज्ञान प्राप्त दौर्बल्य, ज्ञान प्राप्ति में दुर्बलता है प्रारब्ध की अपेक्षा, फिर आगे कोई बताएंगे ज्ञान के लिए पक्ष में, ज्ञान के लिए आर्जन करना चाहिए करेंगे आगे कहेंगे। ठीक है देखें का पुनरात्र अनुपत्ति आसंग, पूर्वादि ने कहा था कि कथम पुनर्पासन से पक्ष प्राप्त उपासना पक्ष में प्राप्ति कैसे है, तो सिद्धांत का क्या आपत्ति है इसमें पक्ष में प्राप्ति करने में, कहा पुनरात्र आपत्ति आशंका है, ऐसा शंका करने पर पूर्वादि बोलता है यावता जैसे यथा आपने कहा था बाघ पहले पारिशिष्यात आत्मविज्ञान स्मृति संततिर नित्यैव इति अभिहितम, यह आपने कहा था 217 पृष्ठ में आत्मज्ञान की संतति नित्य ही होती है कहा था, अब यह कहां से आप बोल दिए पक्ष प्राप्ति कैसे बोला। नौ की टिप्पणी अत्र अनुपत्ति में पक्ष प्राप्त हो, पक्ष प्राप्त है अनुपत्ति क्या है, क्या आपत्ति है, सिद्धांत की ओर से पूछा जाए तो पूर्वादि कहता है कि आपने एक ही बोला था ज्ञान की स्मृति ही नित्य है बोला था, तो अभी यहां पक्ष में प्राप्ति कैसे बोल रहे आप, ये शंका आ गई। तो उत्तर दिया पूर्वादि ने यह बताई थी कहा था, ठीक आ गई आत्मा ने वाक्योत्थ विज्ञान है, आत्मा में जो वाक्योत्थ विज्ञान तत्वशी आदि वाक्य जन्य जो विज्ञान है उस विज्ञान में सती विज्ञान होने पर आत्मस्मृति हेतु नाम मिथ्या ज्ञान आदि नाम अपरेतत्व, अनात्मस्मृति हेतु नाम जो अनात्मस्मरण के कारण थे मिथ्या ज्ञान आदि वो निवृत्त हो गया आत्मज्ञान होने पर, पूर्वादि बोल रहा है आत्मज्ञान जब हो गया तो अनात्मस्मृति के जो कारण क्या थे मिथ्या ज्ञान आदि थे वो निवृत्त हो गए, मिथ्या ज्ञान आदि निवृत्त होने से ज्ञान आदि अपने तत्व आत्मज्ञान के द्वारा अपनित हो गए, हट गए वो सब निवृत्त हो गए होने से, हेतु अभावे फलाभाव ऐसे नियम है, कारण है तो कार्य भी नहीं होगा, जो मिथ्या ज्ञान नहीं है तो अनात्मस्मृति भी नहीं होगी, ये पूर्वादि बोल रहे हैं हेतु अभावे फलाभाव इति न्याय न इस युक्ति से तासाम माने असंभवात माने अनात्मस्मृति नाम असंभवात, तासाम माने अनात्मस्मृति, क्यों आत्मज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान आदि की निवृत्ति हो गई है इसलिए अनात्मस्मृति का होना संभव नहीं है, कारण के अभाव में कार्य का अभाव माने अनात्मस्मृति नाम असंभवात आत्मस्मृति रेव मृति संतति रेव पुनः सदा स्या, फिर क्या होगा फिर आत्मस्मृति निरंतर हो होना चाहिए, प्रकारांतर अयोगात अन्य प्रकार हो नहीं पाएगा वहां, क्यों आत्मज्ञान वेदांत वाक्य जनित ज्ञान हो गया आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान से मिथ्या ज्ञान नाश हो गया, मिथ्या ज्ञान नाश होने से अनात्मस्मृति होना संभव नहीं, क्यों जो कारण है जो कार्य भी नहीं, सिद्धांत ने उक्तत्व सिद्धांत ने बात बताई थी 217 पृष्ठ में पूर्वादि बोल रहा है न आत्मोपासना पक्ष प्राप्ति, अब आत्मोपासना पक्ष में प्राप्त ही नहीं है, आत्मस्मृति निरंतर होगी कहा था आपने, कहा पूर्वादि ने कहा 10 नंबर की टिप्पणी थी यहां एक मिथ्या ज्ञान आदि राम आदि ना राग द्वेष आदि, मिथ्या ज्ञान राग द्वेष आदि अनात्मस्मृति के कारण होते हैं, राग हो गया तो उसका चिंतन करेगा किसी व्यक्ति में, और द्वेष हो गया तो उसका चिंतन ही चलेगा, कंस को हमेशा कृष्ण ही देखते थे द्वेष के कारण देखते किसके कारण, और गोपियों को भी कृष्ण देखते थे किसके कारण राग के कारण, चिंतन के कारण राग द्वेष भी है, मिथ्या ज्ञान भी है, स्मृति का कारण राग द्वेष भी है, शत्रु है तो निरंतर चिंतन करेगा, कंस भगवान का भक्त था भगवान के चिंतन करता रहता था, शत्रु रूप से तो करता था ना, सत्कृष्णमय जगत दिखता था उसको ऐसा था, तो तस्य नित्य प्राप्ति मुक्ताम अंगीकरोति, जो आत्मज्ञान से नित्य तस्य माने आत्मज्ञान से नित्य प्राप्ति मुक्ताम अंगीकरोति, नित्य प्राप्ति जो सिद्धांत ने कहा था 217 पृष्ठ में स्वीकार करते हैं, हाँ ठीक है सही है, वो बारम ठीक कहा आपने सीता ने कहा, यद्यपि एवं यद्यपि है नित्य प्राप्ति है आत्मज्ञान, फिर भी प्रारब्ध कर्म बलवान है, ये सिद्धांत बोल रहे माने उत्तम अधिकारी के लिए तो नहीं हो, ये मध्यम अधिकारी के प्रारब्ध आदि बात आते हैं, उत्तम अधिकारी में तो प्रारब्ध की चर्चा ही नहीं होती है, वहां मध्यम अधिकारी को थोड़ा बहुत आत्मज्ञान हो गया फिर भी प्रारब्ध बलवान है, फिर मन वाणी शरीर प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, ये मध्यम अधिकारी होते हैं, यही है तस्य नित्य तो प्रार्थना बाढ़ का तरही नियम विधि बाचो अयुक्ति, फिर पूरा वैद्य बोला फिर नियम विधि का कथन करना आपका अयुक्त है, यहां वहां पर नित्य प्राप्ति बोला आत्मज्ञान और यहां आकर के बोलते हैं नियम विधि बता रहे हैं अयुक्ति है, ये ठीक नहीं, ये कहा तो अयुक्त आई आशंका ऐसे पूर्ववाद ने शंका कर दी, वहां आपने नित्य आत्मा की स्मृति होगा कहा यहां फिर नियम बता दिया, ये ठीक नहीं। टिप्पणी 12 की स्वीकार वचन में नियम विधि का स्वीकार अयुक्त है, ठीक नहीं है। वहां नित्य आत्मस्मृति कहा था, यहाँ नियम नियम विधि बता रहे हैं, ठीक नहीं। तो सिद्धांत का यद्यपि यद्यपि है ऐसा ही है, आत्मस्मृति नित्य है, प्राप्त है। यद्यपि एवं तथापि आत्मनि नित्य अपरोक्ष संविद एकता है, आत्मा कैसा है, नित्य अपरोक्ष संविद ज्ञान स्वरूप है, एकता निरंतर वही है आत्मा, ऐसा ही है। आत्मनि जो ऐसा आत्मा है, कैसा आत्मा, नित्य अपरोक्ष संविद एकता है, नित्य है अपरोक्ष, नित्य अपरोक्ष है वो, संविद ज्ञान स्वरूप है वो, एकता है, कभी भी दूसरा नहीं हो सकता, एक ही धारा है वो आत्मा। ऐसा होने पर भी स्मरणम विस्मरणम बा इत्यपिनुपत्ति, आत्मा का स्मरण होना भी संभव नहीं, विस्मरण होना भी संभव नहीं है। जैसे सूर्य में अंधेरा होना भी संभव नहीं, प्रकाश होना भी संभव नहीं सूर्य में, सूर्य में अंधेरा और प्रकाश दोनों नहीं हो सकता, दिन और रात नहीं हो सकता सूर्य में, ठीक। इस प्रकार आत्मा में स्मरण होना भी संभव नहीं है, विस्मरण होना भी संभव नहीं है, क्यों, नित्य ज्ञान स्वरूप है, एक रस है वो आत्मनि। ये कहा आत्मनि नित्य अपरोक्ष संविद एकता है, आत्मा नित्य अपरोक्ष है, ज्ञान स्वरूप है, एक रस है वो, कभी घटना बढ़ना इधर उधर होना नहीं है ऐसा आत्मा में। स्मरणम विस्मरणम बा यद्यपि नोपपद्यते, स्मरण होना भी संभव नहीं है, विस्मरण होना भी संभव नहीं है आत्मा में, नोपपद्यते। तेरह की टिप्पणी में कहते हैं नोपपद्यते, तथा जब आरती में कहते हैं आत्मा में स्मरण और विस्मरण यद्यपि संभव नहीं, क्यों, नित्य अपरोक्ष है, ज्ञान स्वरूप है, एक रस है उसमें, और इसमें वार्तिक देते हैं, न स्मृतिर विस्मृतिर्वेह संभाव्यता केनचित सकृत विभातो हे वै स रवो रात्रि हनि यथा यथा रवो रात्रि हनि, जिस प्रकार सूर्य में रात और दिन होना संभव नहीं है, रात्रि हनि दोनों, प्रथमा के दो वचन है, रात्रि हनि हन शब्द है, और लोपन सूत्र में विभाष सांगी से विकल्प होगा, नी है यहां द्विवचन है, प्रथमा द्विवचन, रात्रि और दिन होना संभव नहीं है सूर्य में, ठीक इसी प्रकार यथा यथा रात्रि रवो रात्रि हनि, जिस प्रकार सूर्य में रात्रि और दिन होना संभव नहीं है, दोनों संभव नहीं होता, ठीक इसी प्रकार न स्मृति स्मृति वा यह आत्मनि संभव है, यह माने आत्मनि, इस आत्मा में स्मृति और विस्मृति दोनों होना संभव नहीं है, जैसे सूर्य में रात और दिन होना संभव नहीं है ऐसे आत्मा में स्मृति नहीं है। संभाव्यता भी केनचित केनचित, किसी के द्वारा भी यह संभावना नहीं की जा सकती, आत्मा में स्मृति और विस्मृति की कल्पना नहीं कर सकता कोई। सकृत विभातो ही ये सह, ये सकृत विभात है आत्मस्वरूप, नित्य प्रकाश स्वरूप है, स्मरण और विस्मरण दोनों संभव नहीं है। ये कहा रवो रात्रि हनि यथा यथा, ये दृष्टांत है, जैसे सूर्य में रवि माने सूर्य, उसे सप्तमी रवो रवि में सूर्य में रात्रि और हनि, दिन और रात होना संभव नहीं सूर्य में, जिस प्रकार उसी प्रकार आत्मा में स्मरण विस्मरण यद्यपि संभव नहीं है, फिर भी प्रारब्ध बल प्रारब्ध कर्म के कारण आत्मज्ञान के विस्मरण होने की संभावना फिर भी है। यद्यपि वास्तविकता तो सूर्य में जैसे दिन रात हो नहीं सकता, इसी प्रकार स्मरण या विस्मरण दोनों हो नहीं सकता आत्मा में, आत्मा की विस्मृति कभी हो नहीं सकती, यद्यपि ऐसा है वस्तुति भी, फिर भी प्रारब्ध कर्म प्रवृत्त हो चुका है पहले से होने से, आत्मज्ञान होने पर भी विस्मरण होने की संभावना है, इसलिए नियम विधि विस्मरण होने लगे तो आत्मस्मृति करना चाहिए, इसके लिए यहां है प्रारब्ध, बस विस्मरण हो सकता है, ये दिखा रहे हैं ना भाष्य, ये बोलना चाह रहे हैं इसके, यह माने आत्मनि, ये भारतीय में जो यह शब्द है इसका अर्थ आत्मनि, केनचित माने कर्ता, किसी कर्ता के द्वारा भी यहां स्मृति और विस्मृति दोनों दिखा नहीं जा सकता आत्मा में, जैसे सूर्य में दिन रात नहीं दिखाना संभव है सूर्य में, इसी प्रकार संभावना अभावे, जब विस्मृति और स्मृति विस्मृति दोनों संभावना है, संभावना का अभाव है दोनों नहीं है तो निश्चय हो दूरात, तो संभावना नहीं है तो निश्चय भी नहीं होता है, संभावना हो तो निश्चय होता है, संभावना नहीं तो निश्चय भी नहीं होता, यदि वक्त अपिशब्द अपिशब्द दिया है, संभाव्यता भी केन्द्रित कहा तत्र हेतु, उसे हेतु दिया सकृत विभासो विभातो ही ए वैस, यह आत्मलोक आत्मा जो है ना हमेशा प्रकाशित है, स्मृति और विस्मृति वाला संभव नहीं है, प्रत्येक आत्मा सदैव अपरोक्ष विवाद माने अपरोक्ष, हमेशा अपरोक्ष ही है आत्मा, यस्मात इस कारण से कहा यथोक्त आत्मने तयो संभावना अभावे दृष्टांत, यथोक्त आत्मा जो अपरोक्ष नित्य अपरोक्ष आत्मा है उसमें प्रकाश आत्मा में तय तो माने स्मृति विस्मृत्य हो, षष्ठी का दो वचन है, स्मृति और विस्मृति दोनों नहीं होना इसके लिए संभावना में, दोनों की संभावना के अभाव में दृष्टांत देते हैं, दोनों संभावना नहीं, स्मृति भी नहीं वास्तव में, विस्मृति भी नहीं, फिर भी प्रारब्ध के बल पर विस्मृति की संभावना है, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसमें दृष्टांत दिया रवो रात्रि अहनि यथा, जिस पर सूर्य में रात्रि और अंधेरा होना संभव नहीं है, फिर भी लोग कल्पना तो करते हैं ना ऐसा, ये कहा क्योंकि सूर्य के बारे में आया है नोदेता नास्तमेता इत्यादि श्रुतेर दृष्टांत सिद्धि। हाँ, सूर्य में रात्रि और दिन क्यों नहीं है, कहते हैं देखो सूर्य न उदय होता है तो अस्त होता है, उस पहाड़ के कारण उदय समझते हैं, इस पहाड़ के कारण हम अंधेरा समझते हैं, यही है ना, अपने दृष्टि जहां देखा उदय समझा, दृष्टि समाप्त हो गई, फिर हमें अंधेरा की कल्पना कर दी, माने अस्त की कल्पना कर दी, वास्तव में सूर्य में उदय अस्त होना संभव नहीं है, यहां अस्त होता है तो आगे उदय हो रहा, वहां सूर्य में तो उदय ही है हमेशा, स्थिति ये दृष्टांत है। छांदो में कहा है नोदेता नास्तमेता इत्यादि कहा है, उदय भी नहीं होता सूर्य का, अस्त भी नहीं होता, ऐसा आया है, ये दृष्टांत सिद्धि हो गई। इस प्रकार जैसे सूर्य में रात्रि हानि दिन होना संभव नहीं, इसी प्रकार आत्मा में स्मरण और विस्मरण दोनों होना संभव, क्यों, एक नित्य अपरोक्ष है, एक रस है, वो ज्ञान स्वरूप है, एक रस है, हमेशा प्रकाशक है, उसमें स्मरण विस्मरण यद्यपि संभव नहीं, ये कह रहे हैं सूर्यो नोदयम अस्तम से गच्छति, सूर्य उदय भी नहीं होता अस्त भी नहीं जाता, दोनों नहीं जान होता है, तत्र न तत्र रात्रि हानि कल्पना इत्यर्थ, सूर्य में रात्रि और हानि दिन की कल्पना संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार आत्मा में यद्यपि आत्मा में स्मरण और विस्मरण दोनों संभव नहीं है, तो विस्मरण संभव नहीं है फिर क्यों वहां पाक्षिक लगाना, कहते हैं फिर भी प्रारब्ध के बस विस्मरण होने की संभावना है, ये कहना है। ठीक है देखना है, अच्छा एक आदत आत्मनि नित्य अपरोक्ष संबित एकता ने स्मरण विस्मरण बा यद्यपि यद्यपि हो नहीं सकता दोनों, तथापि फिर भी तय हो स्मरण और विस्मरण दोनों तस्मिन अनुभव सिद्धत्वात्, आत्मा में दोनों यह अनुभव सिद्ध है, आत्मा में विस्मरण आत्मा का विस्मरण आत्मा का आत्मा के विषय में स्मरण विस्मरण अनुभव सिद्ध है होने से, नियम विधेय सावकाश तो इसे नियम विधि सावकाश है, आत्मा का विस्मृति अनुभव सिद्ध हो रहा है यद्यपि संभव नहीं है, नित्य अपरोक्ष स्वरूप है उसमें स्मरण और विस्मरण होना संभव नहीं है, फिर भी अनुभव बोल रहा है स्मरण और विस्मरण बता रहा है, नियम विधि सावकाश इतिहास है ना, शरीर इत्यादि कहा शरीर आरंभ से कर्म हो नियत फलत्वार, जिस कर्म ने शरीर आरंभ किया है प्रारब्ध कर्म ने वो कर्म अवश्यम फल देने वाला, अवश्यम भावी फल देने वाला है, जैसे छोड़ा हुआ बाण अवश्य भावी फल देगा, बीच में ज्ञान होने से रुकेगा नहीं, ठीक इस प्रकार ज्ञान होने पर भी उसे आगे जाके ज्ञान होने पर भी छोड़ा हुआ बाण जैसा है प्रारब्ध कर्म, उसका वेग चल चुका है तो वो फल देकर ही रहेगा, और फल देना माने क्या होगा, प्रवृत्ति कराएगा, किसमें, मन वाणी शरीर तीनों में कहीं प्रवृत्ति कराएगा, कहीं तीनों में कराएगा या एक में कराएगा, कहीं तो कराएगा, यद्यपि अच्छा ये इसे आशय से कहा शरीर इत्यादि बोल दिया, समय हो गया है फिर करेंगे, यही रहते हैं समय हो गया, वो तीन तीन एक बार नहीं भूलेगा हमेशा वही रहेगा, तो उत्तम अधिकारी है, हमेशा आप भूल जाते हैं, आप ये काम करना वो काम करना, आत्मा को भूल गए उधर से आते लग गए, कहाँ होता है, जो उत्तम अधिकारी होगा वो उसी भाव में पड़ा हुआ है, वहां प्रवृत्ति संभव नहीं, ऐसी स्थिति प्रवृत्ति हो रही है, मध्यम अधिकारी है या मंद अधिकारी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति।